Goedenavond. Ja, een hele goede avond. Je luistert naar Radio Purelands. Het is 26 september 2011. 12. Wat is het? 2011. Ja, ik zat goed. Nee, dat komt door het tekstje wat ik net hier op de chatroom. Nou ja, begin je dag goed met een glaasje fris, zeg maar. Goed, nou, we zijn er weer. Tien is er weer helemaal klaar voor. Henk zit er weer bij. En Laura vanavond ook. Ja, hallo. Hallo, gezellig hè. Nou, je mag gaan bellen. De telefoon is weer geopend. Ja, eens even kijken, het knopje is niet ingedrukt. Nee, dus er kan gebeld worden naar 020-850-8415. Weet je het zeker? Ja. Nee. Ja, ze moesten even goed op het lijstje kijken. Ja. Dat is echt gezellig. Goed, we gaan natuurlijk de aankomende 2 uur gewoon heerlijke muziek weer voor je draaien. En jij mag hem ook bepalen, hè? Jazeker. Je mag ook je verzoekje plaatsen via onze verzoekserver. Dan surf je gewoon naar www.radiopuurholland.nl. Ja, ik denk, nou, misschien moet je er ook over nadenken. Van, nou, god, ja, wat werk ik eigenlijk voor? Ik ben een vrouw, maar blijkbaar kan ik toch niet 2 dingen tegelijk. Ik zat te kijken, Karin ging even naar pizza kijken. Naar pizza kijken? Pizza. Pizza. Pizza. Ja. Oké. Okay. En jij zei dat net. Ik denk, waar gaat ze nou naar kijken? Maar... Nou, daarom ging het even mis. Daarom ging het even mis. Doen we het nog een keer? Nee, we doen het niet nog een keer. Okay. Nou, er is vanmiddag weer gefilmd bij Radio Noord. Zij. Ja, ze waren vandaag niet op AT5. Een foutje is niet van, een foutje van Noord zijn, maar weer een foutje van AT5. Maar morgen heb ik begrepen, dan zijn ze recht op televisie. 6:15. Ja, elk uur. Kwart over 5 en 6:15 en 7:15. Kun je 's nachts niet slapen, dan kun je nog dieper de nacht nog terugkijken. Nou, wat enig. Ja, het leukste is dat het elke keer hetzelfde is, weet je. Maar ja, de volgende is ook een soapserie, wordt dat. Hoe vaker je kijkt, ja, hoe meer dingen je ziet. Ja. Ja. Nou, sommige mensen wil ik echt niet zien op televisie, hoor. Maar goed, vooruit. Ik heb gehoord dat sommige dingen ook geknipt en geplakt gaan worden. Dat was maar halfweg het interview. Ja, maar even... de volgende dag. Ah, verkeerd geknipt. Ja, precies. En dan krijg je het tekst heb ik al gezien. Het begint zo. Dames en heren. Wat gebeurt er deze maandag bij Radio Noordzij? Knip. Dat ziet u pas dinsdag. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nou goed, we gaan eventjes een heerlijke nummer voor je draaien. Ik heb hier Bianca Viering voor je klaarstaan met Hey, lieve schat. Hey, lieve schat. Ja, nou, heerlijk hè? Ja. Nou, we gaan hem draaien. En je mag bellen, 020-850-8415. Wat zeg je, heb je een beller? Ja. Nou, laten we die ook maar gelijk naar voren, als hebben we ook gelijk vanavond geen idee wie dit is, maar ja. Goedenavond, Radio Purelands. Hallo? Goedenavond. Goedenavond. Joepoe. Nou, ja, wie is dat? George. Oh, nee, doei. Nou, dan belt u me volgende keer maar weer terug. Foutje, bedankt. Ik vraag ze van slag en geef een kans. En weet je wat ik ga doen, trouwens? Zullen wij even afspreken met elkaar dat wij zeg maar om rond 9:15 een gedichtje voor gaan lezen? Net als wat wij gisteren deden. Ga je een gedichtje voorlezen? Ja, een gedichtje voorlezen, ja. En die heb je al gevonden? Nee, dan gaan we zo even zoeken. En dan gaan we een leuk gedichtje gaan we eventjes... Nou, spannend. Weet je nog het naam nog uit je hoofd, hier dat achtergrondnummertje, weet je het nog? Mantelvaart. Ja, oké, heel goed. Goed, Greensleeve. Ja, we gaan hem eventjes naar voren halen. Ja, dat gaan we doen, we gaan hangen. Goedenavond, Radio Puur Hollands. Ik weet niet wat er fout gaat, hoor, maar... Hallo? Hallo? Moet deze ook ingelukt worden misschien? Ja, goedenavond. Goedenacht, maar af ik moet nog telefoon van krijgen. Okay. Maar goed, lieve schat, bedankt voor het gezellige draaien. Ik doe iedereen nou de groetjes. Ja. Die mijn kind en nou, heel Amsterdam doen de groetjes. En jullie. Ja, dankjewel. En tot de feestavond. Hopen dat hij thuis is in ieder geval. Ah, ja, daar bid ik voor. Ja. En wij ook. Wij ook, hoor. En voor Ilona. Die zit hier op visite. Nou, ze kan ook wel een plaatje vragen, hoor. Dus dat denk ik maar. Ja, vind ik ook. Gewoon ja, bellen. Ja, we gaan wel eventjes de boel omhoog houden. Zo is het. Lieve schat, draai een plaatje, gezellig plaatje voor me. Voor iedereen die luistert. Ja? Iedereen die mij gebeld heeft, doet de groetjes. En Brigitte, dat vind ik ook zo schat, hè. Ja. Ken je die? Alleen van de telefoon. Alleen van de telefoon, niet persoonlijk. Maar dan komen ze ook op de feestavond trouwens. Kijk even hier rond. Lucie. Nou, in ieder geval, we slepen zoveel mogelijk mee in gezelligheid, jongens. We hopen dat het lukt allemaal. Nou, ja, we zitten goed vol, hoor. Ik wel. Ja. Maar goed. Het wordt een hele gezellige avond. Kan ik je wel vertellen? Ja, dat heb ik al gehoord. Nou, gelukkig ja, maar. Ja, ze zitten hier, dus ja, weten het. Ze gaan allemaal mee, niet meer. Nou, gezellig, hoor. Ja, Joop moet eerst opgeknapt worden. Ja, wij gaan Joop eventjes zoveel energie erin pompen. Lekker dat, zelf, dat gaat helemaal goed komen. Ja, komt wel goed. Dat denk ik ook. Heel lieve schatten, allemaal de groetjes. Dankjewel. En iedereen op Leusden bij jou. Doe ik de hartelijk groetje, Radio Den... Ja, ja, ja, ja, ja, en heel goed. En Radio Noordzijde, ja, heb ik niemand vergeten. Nou, heel goed. En, groetjes. Oké. Okay. Dankjewel. Kusjes, doeg. Doei. Dankjewel. Doei. Hoi. Ach, ze blijven allemaal zo lekker vrolijk ook, hè? Ja, ja. Ik vind het zo, mijn schat. Ik ken hem niet alleen maar van de telefoon. Het ja, lijkt me echt een lieve. Het lijkt me ook een heel lieve, lieve persoon. Een heel lieve vrouw. Echt waar? Ja, Joop al. Nou, ik verheug me. Ik verheug me voor 8 oktober dat ik die mensen op een keertje in het echt kan. Ja. Toch? Ja, ik ja, ook. Nou, ze vroeg een leuk nummertje aan. Nou, ja, ik ben een klein beetje verkouden. Verkouden? Je hebt gewoon Kermit weer op visite. Kermit op visite, ja, dat zou kunnen kloppen, ja. Nou, om Joop een beetje op te beuren, zeg maar. Ja. Nou, heb ik echt een heel leuk nummer staan. Het knalt je speakers uit, zeg maar. Nou, ja, ik hoop dat hij het horen kan. Nou, dat denk ik wel. Goed, juist naar Radio Puur Hollands. We zijn tot 10:00 vanavond. Met Laura, Tini. En Marco. Marco. Ah. Even met mijn trompetje spelen, hoor. Ik ga er niets aan doen. Hey, yo, party people! So I'm keeping eyes on the road. We're drunk in ice up your party. Bedoel ik natuurlijk 2 p.m. Feed met Jacco Leo, wat je hoorde. Ja, leuk. Ja. Ja. Ja, dat is leuk, hè? Ja. Nee, je vindt hem niks aan. Nee. Nee. Nee, jammer dan voor je. Blijkbaar. Goed, je mag nog steeds bellen naar 020. 850-8415. Ja, en het is bijna zover. 8 oktober. Ja, ons feest natuurlijk, kijk, hè? Dat bedoel ik. Je moet het zeker niet vergeten. Ik heb wat nummers klaarstaan. Onder andere Lenny Koer. Ja, maar daar moet nog voor gebeld worden, hè? Ja, daar moet nog voor gebeld worden. Oh, sorry, dat is eventjes fout. En we hebben André van Duin klaarstaan. Ja, ik weet niet of dat het nummer is wat Magda bedoelde, maar hij is volgens mij wel ontzettend mooi. Ja? Ja. Ah, oké. Okay. En dat nummer is van een echte vriend. Ja, van André van Duin. Ja, maar voordat we dat gaan draaien heb ik iets anders klaarstaan voor je. Echt waar? Ja, wie zei dat Erwin kon zingen? Nou, inmiddels wel, ja. Ja, inmiddels wel, ja. Ja. Maar de meeste thuis denk ik nog niet. Nee, Erwin kan zingen. Nou, ik zal even een klein stukje laten horen. Misschien vind je het wel leuk. Een klein stukje van Erwin even. Beste luisteraars, luister goed. Dus Erwin als op het toilet zit, dat begint ongeveer zo. Het leven gaat niet altijd over rozen. Nee, de mijne zie ik ook. Maar knok je door je donkere dagen heen. Wat geweest is, is geweest. Maak van je leven dus een feest. Want echt, het komt allemaal wel goed. Oké, komt Jan Erwin Visser. Laat het gaan, laat het gaan. Wees niet somber, maar lach tegen het leven. Want voor jou schijnt ook de zon achter die brede horizon. Laat het gaan, laat het gaan, ja, laat het gaan. Ik zeg niet dat je lachen moet, maar je moest eens weten wat het met je doet. Loop met opgeheven hoofd als je plan is gedoofd. Want echt, het komt allemaal wel goed. Laat het gaan, laat het gaan, laat het gaan. Wees niet somber, maar lach tegen het leven. Want voor jou schijnt ook de zon achter die brede horizon. Laat het gaan, laat het gaan, ja, laat het gaan. Elke start is moeilijk, ja, vertel mij wat. Maar het maakt je sterker dan je wettelijk dacht. Je staat echt niet alleen, want kijk maar om je heen. De zon staat toch overal. Laat het gaan, laat het gaan, laat het gaan. Wees niet somber, maar lach tegen het leven. zon. Want voor jou schijnt ook de zon achter die brede horizon. Laat het gaan, laat het gaan, ja, laat het gaan. Laat het gaan, laat het gaan, laat het gaan. Wees niet somber, maar lach tegen het leven. Want voor jou schijnt ook de zon achter die brede horizon. Laat het gaan, laat het gaan, ja, laat het gaan. Ja, la la la la la. Laat het gaan, laat het gaan. Wees niet somber, maar lach tegen het leven. Want voor jou schijnt ook de zon achter die brede horizon. Laat het gaan, laat het gaan, ja, laat het gaan. Ja, was die leuk of was die leuk? Ik vind dit een heerlijk nummer. Ja, even eventjes goed, goed opgenomen, hè? Ja, leuk. Nou, ik heb natuurlijk iets minder leuk iets, zeg maar. Oh, oké. Okay. In november dan, ja, er zouden heel veel mensen denken van november vorig jaar. Ja. Ja, er zit nog in je geheugen gegrift, zeg maar. Ja. Ja, dan is ons zusje voor de meeste mensen een lief persoon. Ja. Heen gegaan wat iedereen nog behoorlijk mist. Ja, dat doet zeer. Ja. Dat doet zeer. En dat willen we met z'n allen natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Nee. En dat willen we natuurlijk ook op haar sterfdag. We hebben toen een telefoontje of een mailtje gekregen. Was het zo ongeveer? Dat daar heel veel mensen heel erg baat bij hadden van als we een uur lang aandacht aan zouden besteden. Ja, maar nou valt natuurlijk de 13e november, want om die datum gaat het. Ja. Valt op een zondag. Dat valt op een zondag, ja. Nou, laten Marco en ik nou op zondag uitzenden via internet. Dat bedoel ik. Dus dat komt heel goed uit. En daar gaan wij dus aandacht aan besteden. Ja. En iedereen die internet hebt, is natuurlijk welkom. En wat wij graag zouden willen, is dat mensen een mailtje sturen. Ja. Met hun mooiste, leukste, grappigste herinnering. Ja. Of anders via de verzoekserver, zodat we een heel mooi uur kunnen maken. En wat we dan op kunnen nemen en op cd kunnen zetten. Ja, en dat gaat natuurlijk naar het liefdalige ouders Henk en Tini toe. Zeker. En dan, je mag een gedichtje natuurlijk opschrijven of jouw gevoelens. En dat gaan we natuurlijk ook oplezen. Ja. En dat nemen we ook op en dat geven als ondersteuning ook aan haar ouders, zeg maar. Ja. Ja. Dus dat lijkt me een heel goed idee. Dit gaan we nog wel even herhalen, want het is nog ongeveer anderhalve maand. Nou, maar goed. Dus we zouden het leuk vinden als de mensen daarop reageren. En als je dat via de mail wil doen, dan kan dat naar info@radiopuurhollands.nl. Ja, ik herhaal info@radiopuurhollands.nl. Ja. Dus lijkt me iets heel goeds wat we doen. Lijkt me leuk. Ja, hè? Ja. Maar kijk, ons verstaan als dommigheid en gekkigheid en zo, maar we kunnen ook heel serieus zijn natuurlijk. Zeker. En medelevend. Goed, je hoorde Erwin Akkerman, dat was niet Erwin van Noordzij, maar dat vind je leuk. We hebben een beller. We hebben een beller. Oké, okay, we hebben een beller. We gaan hem even naar voren halen. Dat gaan we eventjes doen. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Hallo. Hallo. Hoi, met Arnoud, Anneke en natuurlijk Koos hier op het Eindplein. Gezellig. Goedenavond. Welkom weer in de uitzending, hè? Van Puur Hollands. Nou, inderdaad, welkom. Ja, dankjewel. Dankjewel. Nou, ik heb gisteren ook met genot weer geluisterd, dus ik vond het ontiegelijk leuk weer. Nou, gezellig, leuk. Ging weer goed. Ik had even wat kleine foutjes. Namens mij nogmaals bedankt en natuurlijk uiteraard Marco ook dat het weer gelukt is dat ik erin kan komen. Nou. Er waren wat kleine foutjes, maar het is weer gelukt. Maar het was namens mij. Ik had een lotje kloten gegeven, hoor. Marco heeft daar niets mee gedaan, maar dat geeft helemaal niet. Nee, maar ik kon er niet in komen. Dus zodoende, maar je hebt me er weer uitgeholpen. Nogmaals bedankt. Nou, graag gedaan. Ik ben blij. Dan wil ik natuurlijk uiteraard Tini bedanken voor het fijne gesprekje met Anneke. Dankjewel. En uiteraard natuurlijk jullie wat jullie weer doen tot 10 uur. Dank je wel. En natuurlijk iedereen natuurlijk Radio Noord bedanken voor het fijne draaien van vanmiddag uiteraard. Jullie ja. Wat jullie doen tot 10 uur. En natuurlijk, en George die zal zo meteen wel even terugbellen. Ja, er was even wat misgegaan met een knoppie. Maar daarom, want hij belde mij ook op. Dus ik belde meteen terug en hij zal zeker terugbellen, denk ik. Dus ik zou zeggen, ik weet niet wat jullie voor mooi nummer hebben. Nou, ik kan het vanaf hier of niet zo goed lezen, maar Marco Kennende zal het vast een ontzettend leuk nummer zijn. Nou, oké. Okay. Hey, groetjes van ik zou, Anneke, wil je ook nog even gedag zeggen? Dus okay, hier heb je het eventjes. Kort even. Dag liefie. Dag Anneke. Ja, je weet het dus. Ik vlieg er altijd in bol in, hè? Ja, precies. Nou, Marco. Ah, ja, ik ben net als ik. Ja, Marco lukt even niet om te praten. Die heeft echt een kikker in zijn keel zitten op dit moment. Nee, dus, ik begrijp het. Maar schat. Hij luistert mee. Ja, balletje is weer even gek, hè? Balletje, bootjes, daar weer ook. Ja. Nou, geef niks. Ja, je weet hoe ik recht voor mijn raad ben, hè? Ja. Ik ben net als George. Geef niks, dat mag ook. Nou, waar dus dat maakt toch wel eerlijk in, weet je, schat? Is goed, Anneke. Maar wilde je nog de groetjes doen? Nou, van iedereen die op het luisteren zit, lieve, dan ben ik niemand vergeten. Precies, hartstikke goed. En ook jij, lieve, en Marco, hè, en alles, hè? Ja, dankjewel. Okay. Dat weet je, hè, moppie? Jazeker. Maar dat weet je, ja. Jullie zal ik nooit vergeten. Nou, dat vind ik hartstikke lief van je. En dat weet je, schat. Zeker weten. En de achter zien we elkaar. Nou, super. Ik hoop dat jullie er net zoveel zin in hebben als dat wij hebben. Absoluut, lieverd. Absoluut, okay. Schat. Nou, dan gaan we nu vast beginnen met knallen. Oké, okay, liefie. Ja. Hoi, hoi. Okay. Doei, doei. Goed, dat was een rijplein. Dat was het eindplein. Ja, leuk dat ze weer eens hebben gebeld. Ja. Goed, eens even kijken. We hebben nog steeds André van Duim staan. Jazeker, voor ja. Marta natuurlijk. Hè. En met een echte vriend. Ja, ik hoop dat, dat ze het ook een mooie vindt. Volgens mij is het niet wat ze bedoelde, maar het is volgens mij wel een mooie. Maar, is dit niet het prachtige nummer over zijn vader? Volgens mij. Nee, dat was een fan. Was een echte fan. Okay. Ja, dat was het. Maar volgens mij is het bijna wel hetzelfde. Nou, ja. Ik hoop dat Marta ervan gaat genieten. Dat ben ik wel bang voor. Ja, oké, gezellig. 8 oktober gaat het gebeuren. Dan geeft Radio Noordzij en Radio Puur Holland een groot feest. Ons feest. Dit mag je niet missen. Ons feest bestaat uit artiesten met onder andere Rob Zorn, Brabantse Leen en een mystery guest. En lekkere hapjes. En dat voor maar €15 per kaart. Je kunt er vrij parkeren. En dus 48 stop voor de deur. Bel en bestel snel 020-8508-415. Ik herhaal 020-8508-415 of via onze website radiopuurhollands.nl of radionoordzij.nl. Ons feest wordt gehouden in Studio Westpoort, Transformatorweg 29 te Amsterdam. Wij weten zeker dat u ons feest niet wil missen. Niet wil missen. Klaar. Zoeken is een vak apart, je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt, je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt. Een echte vriend die vind je pas, wanneer je zelf niet lacht. Die sleept jou door het donker van de nacht, tot je weer lacht. Een echte vriend is pas een vriend, ook als hij niks aan je verdient. En toch je vriend wil zijn, je hele leven lang. Een echte vriend maakt het niet uit, al heb je zelf geen rode duit. Hij is en blijft een echte vriend, een echte vriend. Ik weet het wel, het valt niet mee, alleen zijn is geen pret. je zoekt naar wat genegenheid, naar warmte in je bed. Maar meestal is het surrogaat, gespeelde vriendelijkheid. Ze gaan nog snel vandoor, bij narigheid. Behalve dan die echte vriend, waar je al zo lang op wacht. Die sleept je door het donker van de nacht, tot je weer lacht. Een echte vriend is pas een vriend, ook als hij niks aan je verdient. En toch je vriend wil zijn, je hele leven lang. Een echte vriend maakt het niet uit, al heb je zelf geen rode duit. Hij is en blijft een echte vriend, een echte vriend. Als je hem gevonden hebt, als vriend aan je gebonden hebt, dan zie je door het bos de bovenweer. Een echte vriend je leven lang, hij komt vaak onverwacht en sleept je door het donker tot je lacht. Met een echte vriend. Wat een heerlijke nummer is dat. Nou, ik weet zeker dat ze hem mooi hebben gevonden. Ik vond hem prachtig. Het is wel leuk, hè? Ik vind de stem van die man ook gewoon zo ontzettend mooi. Ja, dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. Hele mooie stem. Hij heeft inderdaad een hele mooie stem. En hij is weer begonnen met in het toneel, hè? Zeg maar in het theater. Ja, hij heeft weer een show. Hij heeft weer een show. Ik heb gelezen dat het ontzettend leuk moet zijn. Weer gieren brullen. Ja, met Ron Brandstede erbij en zo. Dus dat wordt wel lacher. Ja, volgens mij wel. Het wordt lacher. Goed, we hebben de volgende beller. Jazeker, we hebben Jord weer. Goedenavond. Goedenavond, Marco met Jord. Hallo. Goedenavond. Hallo. En Laura ook, hè. Hi, Jord. Nou, ging even goed mis net, hè? Dat maakt niks uit, toch? Dat kan gebeuren, hè? Er was een knopje niet ingedrukt. En wij denken, nou, hij heeft opgehangen, hij heeft er geen zin meer. het maakt niet uit, maar ik doe iedereen gewoon op luisteren. Allemaal de groetjes van allebei de radiozenders. En wens jullie een fijne avond en veel draaiplezier. Dankjewel. Dankjewel. En dan zien we elkaar op de feestavond, hè. Zeker, heb je er zin in? Ja, ik zeker weten. Dat, nou, gelukkig. Wij ook. Maar heel mooi zo. Zin. Ja. Nou, oké, we spreken elkaar en het beste. En dankjewel voor het terugbellen, hè. Oké. Ja, dat was George. Er ging wat mis. Gelukkig had hij even teruggebeld. Knoppie. Ja, ik moet dat knoppie weer even uitzetten. Het is heel anders dan bij Salto natuurlijk, hè? Ja, en, zullen we dat? Nou, voordat ik het vergeet, wil ik nog de Maranatha Gospel Radio nog bedanken voor de afgelopen twee uur. Bijna weer vergeten, hè? Dat zullen we het bijna vergeten. Dat moeten we zeker niet doen. Nee, dat mag niet. Nee, dat mag niet. Nou, moeten we het nummer nog even snel opnoemen? Nou, ze zeggen, noem dat nummer even snel even op. Oké, dat is 020-850-8415. Bel gezellig op en kom live bij ons in de uitzending. Nou, dat bedoel ik. Goed, wil de volgende ook meteen in de uitzending of moeten we gelijk een nummertje draaien? Ik weet het niet. Of even lekker petsen met ze. Wat wil je? In de uitzending? Ja, wordt gelijk in de uitzending? Nou, dan gaan we er gelijk eventjes naar binnen halen. Dat is net zo leuk natuurlijk, hè. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Oh, is Tineke Schouten weer in de zaak? Ja, hij heeft de toestel 9. Ja, toestel 9. Wilt u dan dat turquoise knopje gebruiken? Turquoise knopje gebruiken? Wat heeft hij dan weer over? Er zitten hier helemaal geen turquoise knopjes. Ja, want anders blijft de lift hangen. De lift? Ja, van Henk Elsink. Ah, oké. Okay. Ja, daar ben ik niet zo bekend mee, man. Ja. Ja, precies. Een klein mopje, misschien kan dat even. Nou, vooruit. Jouw mopjes kennende? Ja, nou, hij kan net. Oké. Hij kan net. Nou. Daar komt een man thuis, die zegt, ik heb net een pretpakket gekocht. Hij zegt, allemaal condooms met smaken. Hij zegt, dat kunnen we eens lekker gaan uitproberen. Nou, dat vrouwtje, die vindt dat wat. Dus ze trekken mekaar's kleren van de lijf, duiken dat bed in. En dat vrouwtje zegt ineens, blauwe schimmelkaas. Hij zegt, ho, zo. Hij zegt, wacht nou even, ik heb er niet eens in om. Gadverdamme. Ah, vuile viezerik. Gadverdamme, weer ben ik er bezig. Ja, joh. Ranzige mop weer. Hij is weer een ranzige persoon. Echt waar. Ja. Ja. Je spreekt toch niet uit de vader. Hey, maar ik ga het verder kort houden. Hoezo? Want jullie hebben het veel te druk. Ja, je wilt naar bed. Nee, ik niet. U wil die schimmelkaas uitproberen. Nee. Zo kan ik niet, dat weet je toch. Dat is Harry. Dat is Harry, Harry zegt alles. En Harry weet wie het zegt. Ja. Ja, precies. Maar ik ga iedereen de groetjes doen op luisteren. Ja. Jullie bedankt voor het komen. Ja. En voor het draaien. Ja. En maak er een gezellige avond. Nou, dat gaan we zeker doen, Harry. Ja? Ja. En ja, zit je neus er nog aan, Harry, wordt hier gevraagd door Cloud. Of wat? Of je neus er nog aan zit. Ja. Ja hoor. Oké. Had je hem weer overal ingestopt? Ja, nou Cloud, zit je neus er nog aan. Ja. Oké. Nou, jullie vechten het maar lekker uit. Ik zie het staan, maar wat hij bedoelt, dat... Weet je niet. Nee. Oké, nou, dat je neus van voren zit en niet opzij. Nou, oké jongens. Oké, je gaat toch niet zingen, Harry? Ja, het is de leeftijd, hè. Je gaat niet zingen, hè? Ja, geeft niks, hoor. Ga je zingen? Nee, toch? Nee. Ik ga voortzingen de kerk uit. Ja, heel goed. Heel verstandig. Oké, Harry, dankjewel voor het bellen. Joejoe! Goed, dat was Harry. Knopje. Ja, knopje. Heel goed dat jullie even goed opletten op mij natuurlijk. Hè. We hebben knopjes. We hebben gek van de knopjes. Nog een knopjesfobie. Ja, we hebben een verzoekje binnengekregen van iemand anders dan Karin. Oh, die vraagt Wolt Groes aan met Pearl Josephson. Wat leuk. Ja. Met een groetje erbij voor alle luisteraars en voor alle medewerkers van die twee super radiostations. Dan ben ik niemand vergeten. Ik ga lekker verder luisteren en eten. Groetjes, Karin. Ja, nou, eet smakelijk. Ja. Lekker eten, lekker happy. Frank Smekens hier op je radio met Blijf je vannacht bij mij. Jazeker. Deed iets met mij in het licht van de volle maan. Je haar was te zacht in die zomernacht. Mijn hart ging te sneller slaan. Blijf dan nog bij mij. Wow, maak mij de dag te vrij. Wow, maak mij de dag te vrij. En laat me zien wat liefde is. Dans met mij, kom liefste, blijf bij mij. Kom op en draai met mij, wow. Blijf bij mij, de hele nacht bij mij. Voor altijd zij aan zij, wow. Blijf bij mij, kom dichterbij. En laat me zien dat ik jou verdien. Laat je gaan, helemaal gaan. Geef mij een zoen. Duizend keer over wil doen. Passie en vuur, in het nachtelijk uur, kussen wij daar bij volle maan. Jouw temperament is zo ongekend, ik laat jou nu nooit meer gaan. Blijf dan nog bij mij, wow, maak mij de dag vrij. Wow, maak mij de dag vrij, en laat me zien wat liefde is. Dans met mij, kom liefst vrij bij mij, kom op en vrij met mij, wow. Blijf bij mij, de hele nacht bij mij, voor altijd zij aan zij, wow. Blijf bij mij, kom dichterbij, en laat me zien dat ik jou verdien. Laat je gaan, helemaal gaan, geef mij een zoen. Een keer over wil doen. Dans met mij, blijf bij mij, vrij met mij. Oh, oh. Met mij, blijf bij mij, blijf met mij, wow, wow. Blijf bij mij, wow, wow. En laat me zien dat ik jou verdien. Laat je gaan, wow, wow. Geef mij een zoen, die ik wel duizend keer over wil doen. Ach, wat lekker! Frank Smekers op je radio. Wat je duizend keer over zou willen doen. En ik kan je wel vermelden dat we hier op Radio Pure Hans op een... we hebben ook een, zeg maar, soort chatroom. Dat het ongelooflijk gezellig begint te worden. Hè? Amai. Amai, wat een gezellig. Goed, we hebben weer een bellen, geloof ik. Ja? Wie hebben we aan de telefoon? Ik heb geen idee wie we aan de telefoon hebben. Nou, dat zal ook allemaal rotzorg wezen. We horen het gauw genoeg natuurlijk. Goedenavond, Radio Pure Hans, Laura, Fini en ik. Ik zeg het. Hey! Goedenavond. Goedenavond. Nou, ik heb reclame voor jullie gemaakt, hoor. Echt waar? Ja, ik heb hier AT5 gehad. Ah, wat leuk. Hey. Ja, gisteren een groot feest gehad. Ja. Nu AT5, ik ben helemaal op. Ja, maar vond je het wel leuk? Ja, het was even vreemd, man. Ik dacht 5 minuten, dan gaat ze wel weer. Nee, dat duurt eventjes, hè, want ik was hier ook aan het kijken, zeg maar. Aha. En dat is natuurlijk een heleboel opnames. En ik heb begrepen dat het pas morgen de eerste uitzending gaat beginnen. 4:15. Ja, dat is wel. Fluistert me ook nou in. Ja. Maar het kan ook wel eens een dag later worden, hoor. Ja, maar vond je het wel leuk? Was even vreemd. Ik was oververmoeid. Ja, dat is straks. Straks moeten we handtekening aan je vragen. Ach, nee. Dat... nee, maar het was wel geinig allemaal. Want ze... Zoals Pierrewiet, die vloog nog met zijn kop tegen het raam. Die schrok om dat apparaat. En ik moet zeggen dat je niet zo hard Pierrewiet moet gaan noemen, weet je. Ja, dat doe ik nou dus. Maar ik dacht dat het apparaat een kat was, geloof ik. Oh. Ja, dat was zielig, hoor. Ja. Ja. Ze schrokken zelf ook vreselijk. Maar het was een schat van een wijfie. Ja. En ik moest alles gewoon doen wat je een hele dag doet. Ik zeg, moet je kijken hoe ik erbij zit. Ja, dat vindt ze des te leuker. Ja, precies. Maar is het meer echt? Maar dat is wel een beetje raar, weet je. Normaal gesproken ben je gewoon met een telefoon en dan zit er met een camera erbij en dan zwaait of het slaan. Heel veel mensen slaan weg, hè? Nou, nee, dat heb ik weer niet. Nee, dat was ik bang voor dat je het zou zeggen. Ik was alleen doodboel. Hoe vaak had je moeten bellen? Wat? Hoe vaak had je moeten bellen? Of stond het er in één keer op? Ik denk het wel. Ik denk dat zou wel een zootje uitgeknipt worden. Ik weet het niet. Ze zegt ja. Dat moest ik weer zeggen natuurlijk. Ja. Ze zullen wel natuurlijk, als je Noord zei, zeggen piep. Je mag niet schaden. Dat valt allemaal wel mee hoor. Ik ben wel een Amsterdammer, maar die vloeken niet altijd echt hoor. Nee. Kijk, ze vroegen ook, zoals waar wij zitten, nou dat zien we voor geen meter. Nee. Nou toen moest ik op het balkon staan, dan maakten ze dan ook opnames. Ja. En hoe vindt u het nou? Ik zet twee visaquariumen. Touw al die oudjes erin. Ja, ik weet niet wat ze ervan uitzenden. Ja, dat is, dat is gewoon de pure waarheid. Nee, natuurlijk. Maar dat is ook nog een stukje humor, toch? Of niet? Nou ja, wie het geen humor voor neemt en pech uit. Die ja, is in Amsterdam, dat zeg ik altijd. Ja, weg in Amsterdam. Ja, dat vind ik ook hoor. Je moet wel een beetje even een stootje in hoor. Ik wel, ja. Ja, dat vind ik. Wij ook hoor. Wij ook hoor. Wij, ja, natuurlijk, maar jullie zijn toch ook Amsterdammers? En Marco niet. Nee. Ik wel. Sorry. Geboren in... Marco Import? Marco is Import. Ja. Nou, die hebben er genoeg van hier. Die was teruggestuurd. Ja, zo kan je het. Zo, ik vond het net zo leuk, maar begint al steeds minder te vinden hoor. Nou, dat geeft niet. Nee, je moet er antwoord op terug weten te geven. Nou, bij deze. Dan ben je een echte Amsterdammer. Als je een antwoord gelijk. Ja, maar wacht. Ja, maar mijn Inburgers cursus is goed geslaagd. Ja, goed. Ja, daarom. Ja. Weet je wel, als je hier af en toe iemand hebt, een hulp of zo, die begrijpen je ook dan niet. Dat je, ja. Die denken ook dat ze in de fik staan. Ja, ik zeg ook heel vaak tegen mijn hulp, schoonmaken, maar ik begrijp er niks van. Nee, maar het was allemaal heel leuk. Alleen dat zeg ik, ik was oververmoeid en ik hoop dat het allemaal gelukt is. Nou, ik heb veel meer woordzijn moeten zeggen en nou, ben ik jullie weer kwijt. Radio Puur Hollands. Ja, heel goed, heel goed. Dat doet ons goed. Nou, ik hoop dat het allemaal uitzendt, laat ik het zo zeggen. Ik heb even gekeken vanavond wat ze uitzenden. Ja. Ik denk dat het een beetje allemaal... Nee, ik weet dat het vanavond niet was. Ah, dus, nee, dus... wat er, de bedoeling is. Ik denk dat het eigenlijk gaat over wat Amsterdam al, allemaal doet en ja. Zo. Precies. Ze hebben, ze hebben mij niet gefilmd, want ik was net aan de auto ontkraken. Dat kan ik me voorstellen. We wachten het gewoon morgen. Nou, dan kunnen ze hier op het balkon staan, dan kunnen ze het de hele avond zien. Kijk, dat bedoel ik. Nou, we wachten morgen eventjes gewoon rustig af. Kwart over vijf, hè, begint het. En dan, elk uur. Ik zag al zeggen, Wout zelf bellen, die geeft antwoord. Ja, ik hoorde het. Maar we vinden het wel leuk. Okay, maar ik hoop dat het succes is overgekomen en dan hoor ik het allemaal wel. Allemaal heel veel liefs in, dan zou ik zeggen, draai mijn nummertje maar. Gaan we zeker doen. Dus we gaan weer later. Hoi. Goed, die is onder druk gezet door ons. Ze moest ook een paar keer Radio Puur Holland zeggen. Knopje. Ja, knopje. Ja, knopje. Goed, we gaan even een nummer draaien. De nieuwe van Frans Bouwen, Mijn Hart gaat zo tekeer. Nou, dat nummer heeft hij zelf geschreven. Nou, ik vind hem leuk. Ja, hij heeft een hele nieuwe cd. Dat heeft hij helemaal zelf geschreven. Nou, deze mag er zijn, hoor. Ik ben sowieso een ontzettend leuke fan. Wie? Frans Bouwen. Nou, hij is bezet, sorry. Oh. Ja, nee, dat is echt... Nou ja, dan gaat het ook met jou verder. Ja, sorry. Ja, goed. Krijg je pierenwieten gratis bij. Nou, leuk hoor. Oké. Okay. Heb je zo'n klein vogeltje dan? Ja, wie? Frans. Of Frans een klein vogeltje heeft. Nou, er zit wel iemand achter mij die heeft een klein vogeltje. Hij heeft ook een kleine koptelefoontje op. Hij zegt piep, piep, piep, zegt hij. Nou, genoeg geluld. Frans Bouwen, Mijn Hart gaat zo tekeer. Ik ben toch zo gelukkig, is dit nog normaal? Ik voel me nu zo goed. Zou je willen zeggen wat jouw blik steeds met me doet? Maar ik durf het niet. Wil ook niet blijven dromen tot een ander jou ook ziet. Dus ik krijg mijn kans, wie weet wil jij ook een droman. Als ik jou zie, dan heb ik het niet meer. Mijn hart gaat zo tekeer. Ik ben verliefd en wil niet dat je mij negeert. Mijn hart gaat zo tekeer. Tegen jou heb ik toch geen verdriet. Ik hou van jou, maar wat wil jij? Ik wou maar dat jij dat nu tegen me zei. Staan. Ik wil met jou het mooie avontuur wel aan, dus rijd mij nu je hand. Stap maar in het bootje naar het onbekende land. Echt alles wil ik doen. Ik ga te voet naar Rome, alleen maar voor één zoen. Dus kijk me even aan. Ik hoop dat jij ervoor wil gaan. Mijn hart gaat zo tekeer. Als ik jou zie, dan heb ik het niet meer. Mijn hart gaat zo tekeer. Ik ben verliefd en wil niet dat je mij negeert. Mijn hart gaat zo tekeer. Tegen jou heb ik toch geen verweer. Ik hou van jou, maar wat wil jij? Ik wou maar dat jij dat nu tegen me zei. Mijn hart gaat zo tekeer. Als ik jou zie, dan heb ik het niet meer. Mijn hart gaat zo tekeer. Ik ben verliefd en wil niet dat je mij negeert. Mijn hart gaat zo tekeer. Tegen jou heb ik toch geen verdriet. Ik hou van jou, maar wat wil jij? Ik wou maar dat jij dat nu tegen me zei. Ik hou van jou, maar wat wil jij? Ik wou maar dat jij dat nu tegen me zei. Ja, ja, hij mag wel wezen. Frans Bauer was dat. Heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hè? Ja. Goed, ja, dan Cloud had een leuk mopje, hè? Ja. Ja, dat was het. Cloud zegt, Philippe die staat voor Marina. Ja. En Philippe die zegt, kijk, hier staat één brok dynamiet. Zegt Marina, amai, maar dan is je lontje wel gekrompen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, ja. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Goed, nou, zal ik het nu doen? Ga ik gelijk het gedichtje maar, hè? Dan gaan we voor de volgende uur gewoon weer lekker knallen. Ja, doe maar, anders kakken we straks weer zo af, hè? Ja, anders kakken we weer af natuurlijk, hè? Kakken we weer af? Ja, kakken we weer af, ja. Zeg maar, ja. Het gedicht gaat over liefde. Wat? Ja, ja, gaat over liefde. Amai. Ja, amai? Ja, ja. Spannend muziekje erbij. 26 september 2011. U luistert naar Radio Puur Hollands. Liefde. De blik in je ogen deed mijn stralen van geluk. De kus in mijn nek, dat deed mijn lachen van liefde. De hand die mij streelt, laat me aan voelen wat liefde is. De knuffel die jij mij telkens geeft, lijkt verder dan ver als je niet bij mij bent. De woordjes, ik hou van jou, laat mij keer op keer smelten. Dames en heren, ik hou super veel van jou. Nou, dit was het gedicht. Liefde. Mooi hoor. Ja, ja, hè, jij. Ja, dat was, het was net echt. Echt heel mooi. Ja, hè? De tranen schieten in mijn kont. Nou ja, tranen schieten jou weer in je kont. Nou, leuk hoor. Je kan het weer leuk brengen. Godallemachtig, hé. Schieten bij iemand weer de tranen in zijn kont. Heb ik het over liefde? Zit hier weer eentje? Ja, is mooi. Tranen schieten in mijn kont. Volgende keer ga ik een gedicht oplezen. Lieve mensen, ik had één schappie in de wei. Maar ik kreeg langzamerhand een beetje trek. Ik denk, misschien is wel lekker shawarma bij. Ik kijk heel lief in de ogen van mijn schaap. Schaap zegt, wat wil jij voor mij? Elke dag loop ik heen en weer en ik hoor. Ik denk, ik wil toch echt een bordje shawarma bij. Hoor eens die schaap? Oké, dat is echt duidelijk is. Op een dag loop ik op hetzelfde stukje gras. Schaapje was er niet meer. Hij weet het niet. Nee, lag bij de slager op de toonbank. Goed, ah, zielige schaapie dat was dat. Zielig. Ja, dat is echt wel zielig. Dat was schaapie. Ja, ja schaapie, zwaar maar voor... Schaapie is nog nooit zo blij geweest. Nee, schaapie schiet het traan in de kont. Ja. Ja. Goed, we maken ons op voor het nieuws van 9 uur. Ja. Alweer. Ja. Nee, nog steeds. Nog. En daarna hebben we natuurlijk Dr. Victor voor je klaar met Mambosa. Heerlijk. Heerlijke nummer, hè? Ja. Ja, dat dacht ik ook. Gaan we daarmee beginnen? Wat? Met daarmee, als we met Mambosa. Of we daarmee gaan beginnen? Mambosa. Ja, als jij dat wil, gaan we daarmee beginnen. Ja, leuk. Ja, dat lijkt me ook heel erg leuk. Lijkt me een mooi begin. Nou, heb jij ook een bijzonder muziek dat je denkt van, nou, dat wil ik heel graag horen? Dat mag. En dan mag je bellen, hè? Jazeker, dan bel je gewoon even naar 020-850-8415. Oh, wat ben je toch weer goed bezig. Dat is het knappe mij. Ja, en daarna gaan we eens even opzoeken van Wolter Kroes, hè? Ja, ja. En weet jij nou het nummer al wat Annie had aangevraagd? Annie, we weten het nummer niet meer. Zou je alsjeblieft nog even terug willen bellen? Annie van Wouden. Ik heb het nummer aangevraagd, want ik weet het niet meer. Maar dan kan ik het niet meer. Je merkt dat de leeftijd op gaat spelen. De leeftijd. Oké, nou lekker is dat dan. Ja, is ook bijna jarig, hè? Tini is ook bijna jarig. Wie is bijna jarig? Tini. Wat een drukke feest. Zo. Ja, en binnenkort is dat ook Erwin jarig, Tini jarig. Jij jarig. Wie? Maandag, hè? Volgende week maandag ben jij jarig. Ja, moet je zo nodig door het radio heen vertellen. Ja, want jij doet het niet. Nee, precies. Heel goed. Dus ik doe het wel. En bedankt, volgende week maandag 3 oktober is onze DJ Marco jarig van Radio Puur Holland. Daar moet op gedronken worden. Oké, tot strakjes. Tot straks. Hoi. Doei. Hiking style. Drive-in nodig? Radio Puurland Drive-in Show. Voor al uw feesten en partijen. Voor boekingen surf u naar www.radiopuurhollands.nl of u mailt naar info@radiopuurhollands.nl. Het is pas feest als Radio Puurland langs is geweest. U luistert naar Salto Mokum Radio, kabel 102.4. Radio Puur Holland. Kabel 102.4. What a mistake to make. Club on a Excuse me, what happened if you mash this button? What do they get? Oh. Oh, no. Ja, hele goede avond. Welkom terug in de tweede uur van Radio Puur Hollands. Leuk dat je er weer bij bent. Of dat je er nog steeds bij bent. Ja, precies, dat bedoel ik. Nou, we hebben nog heerlijke muziek voor je klaarstaan. En het was ongelooflijk gezellig in de chatroom. Ja, leuk hoor. Ja, Filip, nogmaals welkom. Ja, en wetenschap. Ja, en wetenschap. En met een beetje maagtweren, zeg maar. Krampen, zoiets. Krampen, ja. Ja. Goed, hebben wij een beller? Ja, wat hier geroepen. We hebben een beller. Ja. Nou, weet je wat? We gaan het eventjes naar voren. Al onze beller. Leuk. Ja, lijkt wel gezellig. Nou, dan komt Jan. Goedenavond met Radio Puur Hollands. Ik zeg een hele goede avond met de knapste vrouw van heel Amsterdam. Hey. Hey, dat kan alleen maar Tomia zijn. Zo, maar dat is lang geleden, zeg. Hey. Ja. Ja. Hoe is het? Dag, lieve schatjes. Hallo. Okay. Nou, leuk... jullie sterretje weer te horen. Is wederzijds. Het is weer gezellig. Ah, heerlijk. Heerlijk, ja. Ja, hoe is het met Ben? Lekker naar te luisteren. Hoe is het met Ben eigenlijk? Hoe het met Ben is? Ja? Ja? Nou, Ben heeft het erg benauwd, hè. Oh, oké. Okay. Oh, nou, we hadden hem eigenlijk vorige week verwacht hier. Maar hij was er niet. Nee. Nee. Maar, ja. Hij heeft het benauwd. Hij heeft het benauwd. Oké, laten we daarop houden. Kijk, als hij ben... Kijk, als hij het benauwd hebt, dan kan hij daar niet gaan, hè? Nee, natuurlijk niet. Dat begrijpen we ook wel, hoor. Hé, laten we eerlijk wezen. Nee, hoor. Nee, helemaal gelijk. Maar omdat hij had gezegd dat hij zou komen, hadden wij zoiets... Oh, gezellig, Ben komt langs. Ja, nou, het spijt me, maar... Volgende keer. Volgende keer beter. Maar de volgende keer... Komt wel goed. Beter. Zeker weten. Gezondheid gaat altijd voor. Zo is het. Dat dacht ik. Zo is het. Nou, vertel, schat. Ja. Nou. Groetjes misschien? Wat meer? Nou, ik weet het niet. Wil je nog de groetjes doen? Ja, nou, ik doe jullie natuurlijk de groetjes. Dankjewel. Dankjewel. En bedankt voor het fijne draaien. Graag gedaan. Mijn eigen mannetje Ben. Ik doe Grietje even de groeten. Ja. En dan doe ik, nou, ik zou zeggen, ik hou het lekker kort. Ja. Ik doe alle lieve luisteraars, nieuwend uitgesloten, allemaal de groeten. Ik zou zeggen, slaap lekker, morgen weer gezond op, want we kennen elkaar niet missen. Nee, dat is ook zo. Nou, bedankt in ieder geval voor het bellen en leuk om je stem weer gehoord te hebben. Ja. Graag gedaan. Oké, okay. Groetjes dan. Doei. Ja, dat was lang geleden, hè? Ja, wat leuk dat ze weer even gebeld. Ja, is altijd wel gezellig, hè? Nou, het schijnt, Harry, je schijnt een kort kontje te hebben. Een kort kontje of een kort lontje? Nou, ja, ik denk kontje. Kontje. Plas van lontje. Kort kontje. Dat ik kort lontje had, dat wisten we wel. Ik niet. Oh, jij? Jij wel? Ik denk geen idee. Ik zet ook maar wat te lullen. Wat zeg maar. Word je nou rood? Hè? Nou, dat is met God allemaal, dat heeft gewoon met verkoudheid te maken, zeg hij. Daar word je rood van. Als je over Harry's lontje praat, dan word je rood en dat heeft met verkoudheid te maken. Ja. Hou je ook van schimmelkaas? Gadverdamme, zeg hij. Godsallemachtig, hé. Niet te geloven. Nou, ik ga gewoon lekker weer heerlijk muziek draaien hier voor je. Gezellig. Hier is Dr. Victor met Mambosa. Radio. Puur Holland. Gezellig. Nou, het is 9:10. Hè? Ja, heel goed. Is jij, wat me zo verleid, weet je maar van jou, wat zo aan mij trouw. Ik heb jou vaak gevraagd, of jij mag rangen draag. Je lees die is nog niet laat, en jij wel aan mij komt. Het staat nog net juist uit de hand, ik zoek naar moeilijkheid. Dat staat nog net juist uit de hand, ik zoek naar moeilijkheid. Dat staat nog net juist uit de hand, ik zoek naar moeilijkheid. Dat staat nog net juist uit de hand, ik zoek naar moeilijkheid. Thank you. nog een lucht. Elke sokorokop, wees er maar voor mij moet hok. Zal ik of zal ik niet, eens kijk je te verdien. Ik kan toch niet zo blij, lekker ontevreden. Het zal toch net jouw stoutigheid, het is ook nou mijn lefheid. Het zal toch net jouw stoutigheid, het is ook nou mijn lefheid. Er staan toch net jouw stoutigheid, is ook nou moeilijkheid. Er staan toch net jouw stoutigheid, is ook nou moeilijkheid. En jij wel aan mij opvangt. Het staat toch net jouw stoutigheid, is ook nou moeilijkheid. Het staat toch net jouw stoutigheid, is ook nou moeilijkheid. Het staat toch net jouw stoutigheid, is ook nou moeilijkheid. Het staat toch net jouw stoutigheid, is ook nou moeilijkheid. Riririro. We hebben problemen met de plaatjes zoeken. Ja. Dus, Annie van Wout, het gaat niet lukken, dat nummer. Je houdt hem maar te goed, denk ik. Ja, hij wil er gewoon even niet zoeken. Heeft vandaag gewoon even geen zin in. Nee, dat komt volgens mij door AT5. Dus zo zenuwachtig wordt iemand, denk ik, dat... Dat alles verslag is hier. Ja, dan wordt hier gezegd welke nummer. Wij kunnen hem niet zien. Ja, maar dat maakt niet uit. Ja. Ja. We kunnen hem vanaf de andere kant nu niet draaien. Dat gaat niet lukken. Nee, dat gaat helaas niet lukken. Maar het nummer hebben we wel, maar we kunnen even niet zoeken. Nee. Dat is het vervelende. Goed, maar we hebben wel één nummer gevonden. Dat is Wolter Kroes, aangevraagd door Karin. Ja, samen met Pearl Josephson. Ja. Ja. Ja. Ja. En dat is het breken van de lijn, hè? Het breken van de lijn, ja. Ja. Ja? Er is geen telefoon? Ja. Ah, dat is mijn telefoon. Nou, we gaan het even straks even draaien. Die gaan we zo even opnemen. Precies. Wolter Kroes hier voor je. Met Breken. Josephson. Nee, Josephson? Josephson. Ah, gezellig. Ah, leuk, hè? Ah, heerlijk. Wolter Kroes hier op Radio Buurlands. Aangevraagd door onze Karin. Tot 10 uur met Tini, Laura. En Marco. En Henk. Op mijn rug, alles blijft draaien. Wordt uit alle hoeken verblind door het licht. Kan niet meer terug om je over te halen. Zonder om te kijken, verdween je uit mijn zicht. Dicht en hoor geen geluid. Denk aan jouw besluit, maar laat me niet raken door het breken van de lijn tussen jou en mij. Verlies. kan ik vergeten? Vermijd de discussie die schuilt in mijn hoofd. Had het zo niet gedacht, ik moest het toch weten. Dat het waar is, stap ik in ons geloof. Ik hou mijn ogen dicht en hoor geen geluid. Denk aan jouw besluit, maar laat me. Ja. Karin is ook meteen weer verdwenen. Karin is gelijk weg. Ja, precies. Even Harry te beantwoorden. Nee, Harry, dat is prima hoor. Dat is hartstikke goed. He? Ja. Ja, heel leuk. Ja, nou, we zijn er blij mee. Juist ja, leuk. Zeker. Goed, eens even kijken. Nou, we hebben hem gevonden, hè. Dus tenminste... Ja, via een andere computer. De Big Chief is gekomen. Ja, ligt allemaal aan ons. Wij hebben schijnbaar weer knopjes ingedrukt, zegt hij, ja. En dat soort dingen. Ja, ja, ja. Ik heb 6 maanden nergens laatst van gehad, wat er gezegd. Ja, niet aan haar. Het ligt aan jou, niet aan mij. Oh ja. Maar dat wist ik ook wel. Ja. Oké. Okay. Vind je het nou leuk? Ja, zag je me dansen? Ja, ik zag je dansen op de stoel, ja. Doe het gewoon lekker zelf met je tweeën, hè? Nou, dat bood hij net al aan. Oké, okay, heel goed. Goed, dat was Wolter Kroes. We hebben Johnny Gold voor je klaarstaan met samen zijn. En straks is natuurlijk True Love aangevraagd. Door Annie van Wout. En de Pierenwiet. En de Pierenwiet. Nee, heel zachtjes, Pierenwiet. Hoe zachtjes? Nou, niet zo van Pierenwiet, maar dan wordt hij weer wakker. Pierenwiet. Ah, ja, gewoon Pierenwiet zeggen. Pierenwiet, ja. Oké. Okay. Ja, precies. Hé, hey, er staat daar een leuk nummer klaar, hè. Gaan we samen meezingen? Ja, gaan we doen. Jij ook zingen? Ja, dat gaan we doen. En dat houdt in, geldt ook voor Tini natuurlijk. Dat geldt ook voor Tini. Nou, kijk, hoe krijg je de deur uit? Ja? Hij moet zeker weer poepen. Ja, tijd voor, poepen? Ja, tijd voor het scheidhuis. Oh, wat gezellig. Romantisch hoor, doen we de kaarsen wel aan. Sfeerverlichting. Sfeerverlichting. Goed, thuis. En waar je ook bent, hou elkaar even lekker vast, want dat heeft elk mens wel eens nodig. Ja, zeker. Ja, toch. Ja. Nou, dan gaan we dan, hè. Zullen we het gaan doen? Ja, zullen we het doen. Nou, vooruit, gaat ie. Komt-ie dan. Ja, gezellig. Nou, als Henk wil, kan ik een koptelefoon opdoen. Oké, Tini, hou je hart. Hey, maatje, mag ik even met je praten? Ja! Ik word er gek van wat er met ons twee gebeurt. Wat is er gebeurd? Heb jij dat ook, gevoel van angst dat je bekrijgt? Ja! Als je alleen bent, ach wat zielig. Want het is alsof de dagen zonder jou zo hol. Even elkaar lekker vasthouden. En bijna leeg staan. Helemaal leeg. Heb jij dat ook, gevoel van onrust? Dat het niet voor altijd door kan blijven gaan. We zullen doorgaan. Zal die twijfel voor ons blijven bestaan? Oké, okay, met de benen in de lucht. Samen zijn. Is samen lachen, samen huilen. Leven door dit bij elkaar te zijn. Ach, wat zijn jullie goed hoor. Ja, daar komt ie. Samen zijn. Is sterker dan de sterkste storm. Gekleurder dan het grauwe om ons heen. Om ons heen. Ja, samen. samen zijn. Nou, dat wil toch iedereen. Zit het vals? Hé, hey, mijn meisje, mag ik even aan je hangen? Even hangen. Je warmte voelen, ook al is het maar voor kort. Je bent gek op tepels. Heb jij dat ook, gevoel van rust dat je bekrijgt? Ah. Als je aanrijdt, lekker hoor. Het is alsof de nachten samen zoveel meer. Ja. En echt gemeen zijn. Nou ja, toch lekker. Heb jij dat al? Wat heb ik nu van tijdloos? Dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. We zullen doorgaan. Door dat gevoel laat ik je nooit meer aan. Oké, okay, dames, de tepel, komt ie. Samen zijn is samen lachen, samen huilen. Leven door dicht bij elkaar te zijn. Hier heb ik nog een keer. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm. Gebeurde dan het grauwe om ons heen. Want samen zijn, ja samen zijn. Nou, wie kan dat niet? Dat wil toch iedereen. Give to you zo'n verdrietig nummer. Dat de hond buiten helemaal gek wordt. Hond? Is dat een hond? Ja. Ik dacht dat het Erwin was die buiten stond. Oh, is dat Erwin? Nou, dat wist ik niet. Dat is Erwin. Goed, je luistert nog steeds naar Radio Puro als iedereen denkt van wat is er nou weer gebeurd. Maar er gebeuren op dit moment wel hele rare dingen. Het is een spookstudio in deze. Het is echt een spookstudio. Volgens mij wel, ja. Nou doet de muis het ook niet meer. Nou hebben we twee muizen. Ja, voor de prijs van één. Voor de prijs van één, ja. Ja, en dan zegt hij dat het weer om ons ligt. Ja. Ja. Maar hij loopt weg en die muis doet het niet meer. Maar aan wie ligt het dan? Nou, het ligt weer aan ons. Het is spooky hier. Ja, dat is wel goed. Ja. Goed, we hebben Stefan Eckel voor je klaar met Blue Bayou. Leuk. Ja, dat is een hele leuke nummer. En we hebben natuurlijk nog steeds Lenny Koer. Ja, en we dachten Lenny dat Koer. Dat kleine meisje zou bellen. Nou, die kleine meisje ligt misschien wel in bed. Die slaapt waarschijnlijk al. Ja. Ja, maar dat ja, is, we kunnen hem wel draaien, toch? Wat? Oh, je hebt hem al weggegooid. Nee, ik heb er nog helemaal niks weggegooid. Ah, oké. Nee, wat bedoel je nou? Nee, hij staat er nog. Nee. Wat staat er nog? Lenny Koer. Nee, dat is natuurlijk... Ja, visite. Ja. Nee, visite. Visite, visite. Oh ja, dat nummer kunnen ze natuurlijk wel. Ja, en binnenkort natuurlijk. Ja, het is wel even heel ver weg. Maar ik vind altijd, want wij vergeten Sinterklaas zo snel altijd, hè? Ja, wat jammer, hè? Ja, ik vind het wel jammer. Vind je niet? Ja, de pepernoten liggen wel weer in de winkel, hè? Ja, nou, die liggen inderdaad al in de winkel, ja. De speculaas heb ik al gehad. Ben je nou? Ja, ik kon er niks van doen. Ik vind het zo lekker. Wat? Gevuld speculaas. Ik vind het lekker. Ja. Ah, ik vind het helemaal niks. Nou, je hebt het anders aardig zitten, toch, Peter? Ja, als ik trek, heb, dan eet ik alles, ja. Dat vind ik zonde. Hoezo? Pepernoten ook lekker. Wat vind je lekker? Pepernoten. Ja. Oké, okay. Nou ja, dat is zeker lekker. Goed, we gaan zondag bij Radio Puro als iets leuks doen. Oh ja? Ja. Sorry, ik moest even gaan. Ja, jij vraagt iets midden in een gaap, daar kan ik ook niks aan doen. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt, maar ik kan aan mij liggen. Wat heb je allemaal klaargezet? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Heb je nog een uurtje? Heb je even? Nou, we gaan zondag gaan we natuurlijk de Eurovisie. Nee, we gaan de Songfestival doen, hè? Ja, we gaan even Eurovisie Songfestival doen. Ja, dat lijkt ons leuk. Ja, dat lijkt ons leuk. Ja. Ja, dat lijkt ons leuk. Goed, het is 9:30. Je luistert naar Radio Purmerland. Komt je aan? Waar komt je aan? Ik heb geen idee. Ik had. Wat gebeurt? Volgens mij zit hij vanaf boven iets te bedienen. Volgens mij of zo, zit hij boven met een afstandsbediening. Zo precies. Iets te doen. Nou, Stef, ook hier voor je. Blue Bayou. Ze liet mij hier staan, toen ze zei ik moet weg van je gaan. Op haar wang een zilveren traan in Blue Bayou. Ik hield van haar, zij hield van mij. Zij liet mij geen ogenblik vrij. Maar nu is alles toch weer voorbij in Blue Bayou. Vreselijk bang. Ik zie nog steeds die traan op haar wang in Blue Bayou. Ik hield van haar, zij hield van mij. Zij liet mij geen ogenblik vrij. Maar nu is alles toch weer voorbij in Blue Bayou. Ja. Is dat George? Ja. Dat gaan we niet doen. We gaan geen dingen zelfs... veel op MSC. Ja, je doet het heel goed. Je doet het heel goed. Ja, dat doe je heel goed. Lekker. Nou, wat ook leuk is, nou, er is visite. Is er visite? Er is visite. Echt waar? Ja. Ah, Lenny Koe komt binnen. Dat is lang geleden. Welkom. Koffie is al om de hoek. Ja, ik zo. Visite, een huis vol visite. Piet Hein had zijn maat met iemand meegebracht. En ook de twee deze met zeven Chinezen. Dat was hem een droom en mijn droom van haar. De suite zat vol met visite. Christel kwam met Kuifje, wie had dat gedaan? En Kermis de kikker met die jonge bikker. Dat was in mijn droom en mijn droom van haar. Vol visite en kapitein Rob kwam zojuist van zijn jacht. Met zeven zaden en negen nomaden. Dat was in mijn droom en mijn droom met Anna. De zat vol met visite. Pardon had de buurman geheel in haar macht. Ik droom voor de kaartjes, vooral naar haar staartjes. Dat was in mijn droom. Visite, Piet Hein had zijn maat Mickey Mouse meegebracht. En ook de twee deze met zeven Chinezen. Dat was in mijn droom. Met visite. Dat was lang geleden, hè? Houd je maar, blijf leuk, hè? De meeste tekst wist ik nog. Ja, dat vergeet je natuurlijk nooit meer. Nee. Nou, we hebben iemand aan de telefoon. Wat is dat leuk, zeg, dat hij even gebeld heeft. Dat hij belt. Zeker. Ja. Goed, we gaan even Tien even kijken. Kan die, ja? Oh, dat wordt gezellig. Dat nou, die komt dan. Ja? Ja, we gaan het doorgeschakeld, hè? Doorschakelen. Goedenavond. Goedenavond, ik spreek met het Medisch Centrum. Hallo! Hoe is de kerel? Het gaat momenteel redelijk. Ja? Ik ben aan het oefenen om mijn knie weer te buigen. Ja? Ja? Dat moet nog heel wat gebeuren, zoveel die dan in die stand staan zoals je moet. Ja? Ik ben van de week geopereerd. Oké. Okay. Ja. Ja, ze hebben een kijkoperatie verricht. Ja. Ze hebben hem helemaal schoongespoeld. Doe maar. Ja, een hele operatie. Ja, zeker. Dat valt niet mee. Nee, nou, dat zat ik helemaal in het verband. Nou, heb ik zo'n apparaat, daar moet hij opleggen. Dan moet een half uur, moet dat apparaat, dat beweegt die knie heel langzaam op en neer. Om die knie weer een beetje beweegbaar te krijgen. Ja. Ze hebben gisteren de draintjes eruit gehaald. Okay. Ja, oké. Okay. En, nou zit er dus nog alleen een hele kont schapenvacht omheen. Oké, oké. Maar het gaat wel de goede kant op, hoor ik dus. Ja, het gaat de goede kant op. Gelukkig wel. Nou, wat wil ik zeggen? Iedereen is ervan. Je moet je best doen, hè? Ja, iedereen is ervan. Ja, daar ben ik druk mee bezig, jongen. Ja, want 8 oktober... Ik wil liever naar huis dan hier te liggen. Ja, precies, want 8 oktober moet je er wel bij zijn, natuurlijk. Ja, want ik mis jullie, hoor. Ja, nou, wij missen jou ook. Wij missen jou ook, hoor. We zijn erg geschrokken. Beter komt te staan. Ben uitgekozen. En ik doe mijn alle luisteraars. Ik geef hem ook aan jullie. Dankjewel. Niet te vergeten natuurlijk, als de trouwe mensen die daar in de studio zitten. Ja, geweldig, dankjewel. Dankjewel. Ik wil net zeggen, geef hem maar een klap op de kont. Ja. Ik heb net de drie nieuwszakken. Goed. Nou, hij is een busje. Sletse. Ja, sorry Lars of Inke, maar de boel die ging te veel bufferen, dus ik ben genoodzaakt deze opname te beëindigen. Maar vooruit. Het is toch weer anderhalf uur Marco en Laura. En ik hoop dat het de volgende keer beter gaat. Een wapen mee hebt gedaan aan een misdrijf. Ah, oké. Ja, dan is het toch niet vrijwillig meer? Nee, want dan word je opgepakt. Ja. En je moet je idee laten zien, dus ze weten bij wie dat wapen hoort. Ja, precies. Maar ze weten het leuk te brengen. Ze brengen het echt heel leuk. Nou ja, misschien komen we nog een crimineeltje tegen die nog even moet zitten. You never know. Ja, you never know. Maar met Jorrit van der Sloot zijn ze nog steeds bezig. Ja, daar is een videofilmpje van opgedoken waarin hij bekend, hè, tijdens zijn verhoor. Ja, maar nou zegt hij weer dat hij het moest zeggen. Dat hij onder dwang... Alweer. Ja. Maar de klote smoes hebben ze allemaal, hè. Jongen. Hè? Wat een... Hij moet gewoon lekker vastzitten en nooit meer loskomen. Ja, precies. Een enge jongen. Enge jongen. Ja. Ja, zo ken ik er nog veel meer mensen die heel eng zijn. Ja, precies. Ja, laten we geen namen noemen. Nee. Nee, precies. Goed, aankomende zondag natuurlijk gaan we de Zonfestival doen. Allerbeste van de Zonfestival. Ja. Morgen natuurlijk Bianca op de radio. Spannend. Ja, hopen dat het wel goed gaat. Spannend. En natuurlijk woensdag nostalgie met Harry. Oh, wat heerlijk. Heerlijke nummers is dat met Harry. En dan hebben we donderdag natuurlijk onze Belgische buurtjes met hun zotte uurtjes. Ja, dit keer wel tot 10 uur. Ja, ja, dat natuurlijk. Ja. En vrijdag zijn wij er weer, hè? Dan zijn wij er weer. En dan duurt nog een weekje. Oh, hou op. Spannend. Ja, dan is het feest. Feest. Ja. 8 oktober. Ja. Heb je nou nog geen kaarten? Bestel ze snel, want echt veel zijn er niet meer. Er zijn er nog een paar. En ik weet gewoon zeker dat niemand dit wil missen. Ik kan me niet voorstellen dat je hier niet naartoe wil. Nee, daarom. En voor de dames hebben we natuurlijk een specialer kledingvoorschrift. Naakt. Alleen mijn schoenen aan. Thank you. dat waren natuurlijk de toppers hier op jouw radio. Nou, we krijgen eventjes op de valreep nog even iemand aan de telefoon. Dat gaan we eens eventjes naar binnen halen. Goedenavond in Radio Pure Holland, zegt u maar. Dag, lieve schat. Hey. Dag, Marta. Ik kom toch nog een keer terug. Het is ongelooflijk dat hij nog gebeld heeft. Maar ja, hè? Lief, hè? Natuurlijk met de zusters. Ja, ik denk van, die zusters hebben mij geholpen. Ah. Ik hoorde dat een beetje op de achtergrond. Nou, dat met was toch lief. Ik dat vind was... het zo leuk. Ja, en wat heeft hij een mooi nummer aan jou gegeven, hè? Ja, mijn lievelingsnummer, ja. Ja, ja, dat snap ik. Ja. Mooie, maar weet je wat, ik vind het helemaal al tof hoe jullie daar. Hartstikke leuk. Het wordt alleen maar groter en gezelliger. En het is dat ik hoop, ziet, heb ik het niet als, maar ik heb het wel opgenomen voor hem. Ah. Maar dat weet hij niet natuurlijk. Oké, okay, wel. Maar ik wil wel het Medisch Centrum Zaandam hartelijk bedanken, de zusters die hem geholpen hebben daarbij. Want anders is het onmogelijk, dat kan niet. Nee, precies. Nou, dat is dat leuk. Dat vind ik juist heel knap. Nou, dat is... super. Een teken dat hij toch met de gedachten bij jullie zit. Ja, dat vinden we ook heel lief. Ja. En ook bij mij. Ja, ja, precies, dat is het belangrijkste. Heel erg lief. En daarom, dat laatste plaatje, draai me hou, jongen. Want eerder kon ik niet meer bellen, want ik kwam er niet tussen meer. Nee, volgens mij, ja. Zo druk hebben jullie het. Ja, ja, ja. Dat was al drukker, dat is toch mooi. Ja, dat is heerlijk. We kunnen alleen dat plaatje niet meer draaien. We hebben nog maar 2 minuten. Nee, dat geef ik dan Erwin door. Dan draait hij morgen even een leuk plaatje. Nou, ik heb in ieder geval die verpleegkundige mensen hartelijk bedankt. Oké, dan gaan we nog een keertje voor jou nog even extra bedanken. Oké, doei. Oké, doei. Doei. Doei. Doei. Hoi. Nou, dat was... Erwin hem wel draaien morgen. Ja, dat denk ik wel. Erwin gaat even morgen een leuk plaatje voor ze draaien. Goed, leuk dat de zussen zo meedoen, hè? Ja, en dat is, wat fijn dat ze hem even hebben geholpen. Ja, dat is toch leuk. Dat vind ik leuk. Nee, maar dat vind ik ook wel leuk voor mensen. Dat ze, zo is het dan ook wel weer, dat ze belden en toch wel bedankt, weet je. Dat, ja, nou, dat mag ook. Nou, dankjewel. Ja. Wij vinden het ook leuk. Wij vinden het heel leuk. Ja, precies. Ja, ik voel me ook wel trots op mensen, ondanks dat ze eigenlijk best wel ziek zijn, dan toch nog denken aan ons om te bellen. Ja, dat is geweldig. Dat doet ons ook goed. Nou, daarvoor zijn ze. Wij hier ook natuurlijk met z'n allen, natuurlijk om de mensen ook te plezieren. Hè? Dat is gewoon zo. Ja. Maar onze dank is groot en dat is gemeend. Ja, absoluut. Wij maken heel veel grapjes, maar dit is gemeend. Goed, we zitten weer bijna op. Ik wil natuurlijk Tini danken. Ja, en ik wil natuurlijk Henk ook bedanken, want die rijdt Tini elke keer natuurlijk. Ja, wat knap, hè? Lief, ja, dat is lief. Dat is echt zo'n lieve man. Volgende week is een heel mooi plaatje voor Henk draaien. Ja, een heel mooi zeemansplaatje. Ja. Ja. Nou, Laura, dankjewel. Ja. Nou, graag. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Krijgen we koffie met gebak. Ja. Morgen, van maandag koffie met gebak, ja. Ja, nou Marco, jij ook bedankt natuurlijk. Graag gedaan. En volgende week allemaal luisteren. Want dan hebben wij feest. Ja, leuk. Ja. Marco is jarig. Goed, ik wil alvast Jani vast feliciteren voor aankomende woensdag. Ja, die is woensdagjarig. Ja. En er zijn nog meer jarig woensdag. Nou, volgende week donderdag... Erwin. ...is onze chief jarig. Ja, wat dan chief? Kom, Erwin. Chief. Ja, goed. We nemen vast afscheid. Jazeker. Laura, dankjewel. Graag gedaan, jij. Luisteraars, dankjewel. En een hele fijne maandagavond nog. Ja, bedankt voor de verzoekjes. Bedankt voor het bellen. Bedankt voor de chat. Morgen weer naar Radio Noordzee luisteren.